NPO Radio 1. Hila Noorzai. Gaat de nieuwe Europese natuurherstelwet ervoor zorgen dat Nederland verder op het slot gaat? Daarover zometeen meer in één vandaag. Na het NOS Journaal van 4 uur. Met Clemens Peters. Nederland erkent nu dat Indonesië op 17 augustus 1945 al onafhankelijk werd van Nederland, heeft premier Mark Rutte gezegd in de Tweede Kamer. Op die datum riep Sukarno na de Japanse capitulatie de onafhankelijkheid uit, maar Nederland heeft dat moment officieel nooit willen erkennen. 4 jaar lang probeerde Nederland met geweld de Indonesiërs weer in het gareel te krijgen. Pas in 1949 droeg Nederland officieel de macht over, onder druk van met name de VS. De onderhandelingen over het landbouwakkoord zijn opgeschort. Landbouwminister Adema daarover. Welke vragen zijn wat u betreft nog niet beantwoord? Want wat ik begreep is dat u gisteravond al vrij helder duidelijk had dat wat u betreft er niet veel mee in zat. Op basis daarvan hebben we vandaag de laatste hoofdstukken gelezen van het landbouwakkoord. En op grond van daarvan hebben wij in ieder geval gevraagd om een schorsing. Die schorsing hebben we gekregen. En de lijn is om ervoor te zorgen dat er perspectief voor onze boeren komt. En daartoe leidt vanavond het funderende gesprek met een kabinetsdelegaat. Ja, dat was verslaggever Lars Geerts in gesprek met Van der Tak van het LTO. En welke toezegging LTO nu precies wil, dat zegt Van der Tak niet. Een maand geleden klapt het overleg over een landbouwakkoord. De onderhandelingen tussen natuurorganisaties, belangenorganisaties en het kabinet duren al maanden. Zeker 78 migranten zijn omgekomen voor de kust van Griekenland, nadat een boot was gekapseisd en gezonken. De boot kwam uit Libië en had als eindbestemming Italië. De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi wordt op dit moment begraven. In de kathedraal van Milaan, zijn geboortestad, is een mis aan de gang waar duizenden mensen bij zijn. En ook buiten staan duizenden belangstellenden. Zo'n 15 scholen hebben hun leerlingen pas later kunnen vertellen of ze zijn geslaagd of niet. En dat kwam door een DDoS-aanval bij een bedrijf dat scholen gebruiken om de uitslag vast te stellen. De getroffen scholen zijn verspreid door heel Nederland. En inmiddels zijn de uitslagen wel bekend. Rusland zegt dat Oekraïne zware verliezen leidt bij het tegenoffensief dat het land recent is begonnen. De afgelopen dag zouden op 3 plekken Oekraïnse tegenaanvallen zijn afgeslagen in de regio's Donetsk en Zaporizhia. En verder zouden sinds begin juni 7500 Oekraïnse militairen zijn gedood, zegt het Russische ministerie van Defensie. De Oekraïnse legertop zegt juist dat Oekraïne een gebied van 100 vierkante kilometer heeft bevrijd van de Russen. De afgelopen dagen meldde Oekraïne de herovering van een aantal Russische dorpen op het leger. 4 mannen worden vervolgd voor rellen bij de Sinterklaasintocht in Staphorst vorig jaar november. Het gaat om een man van 39 uit de gemeente Twenterand en 3 mannen uit Staphorst van 20, 22 en 27 jaar. De intocht liep uit de hand toen een grote groep Staphorsters, kick-out Zwarte Piet demonstranten en waarnemers van Amnesty tegenhielden bij de ingang van het dorp, vertelt RTV Oost-verslaggever Teun van der Velde. Ja, en die auto's werden daar tegengehouden, werden zogenaamd gecontroleerd, waarbij de sfeer ook grimmig werd. Er werden fakkels afgestoken, vuurwerk afgestoken. Ja, en die waarnemers van Amnesty en die demonstranten van Kick-Out Zwarte Piet werden daar dus ook echt belaagd. Zowel fysiek tegen hun voertuigen als dus ook echt tegen de personen. Het onderzoek bleek eerder al dat de gemeente Staphorst de bedreigingen naar Kick-Out Zwarte Piet niet serieus genoeg nam. Het weer zonnig, maar op steeds meer plaatsen ook stapelwolken, vooral in het oosten en noordoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen afwisselend zon en stapelwolken. En ook dan, net als vandaag, maximaal 28 graden. Dan krijg je de situatie op de weg van Edwin Gerritsen. Er staat nu al 350 kilometer file. Vooral in de regio Dordrecht is het druk door de afgesloten A29. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 een uur vertraging. En in het noorden van het land op de A28 Groningen richting Zwolle, tussen de Wijk en Avenue Leuzen 20 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Waar zijn eigen buik? Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. 3 generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO Plus. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort. Beslist beter. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €100 korting per persoon. Op sunweb.nl. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Zondag 18 juni is het Vaderdag. Maar wat geef je een vader die jou zo dierbaar is? Precies, een staatslot. Want iets kleins geven kan groots uitpakken. Met de droomsalarisstrekking van Staatsloterij maak je namelijk kans op 30 jaar lang €10.000 netto per maand. Ga nu naar de winkel. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. Afro Tros. Een emotioneel debat in de Tweede Kamer vandaag over het geweld dat Nederlandse militairen hebben gebruikt tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. Zometeen hoor je politiek verslaggever Remco Teulings. En in feit of fictie staat Das Kapital centraal. Ja, want in het FD zegt een ontwikkelingseconoom dat er tijdens een economische recessie veel meer exemplaren van dat boek van Karl Marx worden verkocht. We gaan kijken of dat zo is. En nu eerst gaan we naar de kopzorg over de natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans. Eén vandaag. Hila Noorzai. De nieuwe Europese wet voor natuurherstel zorgt voor veel discussie. Alle partijen zetten de hak in het zand. Lobbyclubs zoals LTO en MKB Nederland zijn bang dat deze wet het land platlegt. Zoals nu dus met stikstof gebeurt. Volgens de Telegraaf is een kamermeerderheid van rechtse partijen tegen deze nieuwe wet. En ook de grootste partij in het Europese parlement, de Europese Volkspartij, wil de wet blokkeren. En daar zit dus ook het CDA in. Ik heb contact met Raoul Beunen, universitair hoofddocent omgevingsbeleid aan de Open Universiteit. Goedemiddag, meneer Beunen. Goedemiddag. Goed u te horen. Allereerst laten we bij het begin beginnen. Wat staat er in deze wet? Nou, deze wet is eigenlijk een poging om afspraken op internationaal Europees niveau te maken over het herstel van ecosystemen, van natuurgebieden, maar ook eigenlijk in bredere zin alle landschappen die daar onderdeel van zijn. En het is een reactie op eerdere afspraken die gemaakt waren. Want zeg maar, die ambitie om dit te doen, die bestaat al heel lang. Er zijn heel veel documenten vastgelegd, maar er gebeurt te weinig. En dit is eigenlijk de afspraak die gemaakt is van we gaan het nu ook met elkaar afspreken, wettelijk vastleggen. En daarmee zijn zeg maar, alle lidstaten, alle landen dan ook verplicht om daadwerkelijk iets te gaan doen. En wat staat er dan bijvoorbeeld in? Waar moet ik aan denken? Waar het om gaat is dat het de ecosystemen, de natuurgebieden waar het over gaat. Dat gaat over watersystemen, dat gaat over bodemsystemen. Er zijn heel veel studies die laten zien dat die verslechterd zijn. Er zijn afspraken gemaakt om dat te herstellen, dus watersystemen weer te herstellen, die kwaliteit van de bodem te verbeteren. Nou, in Nederland iets wat heel belangrijk is, is de problematiek van het veengebied. Door de lage waterstand zakt dat in en wordt het steeds duurder om dat waterbeheer te gaan doen. En draagt het ook weer bij aan klimaatverandering. De afspraak is om dat proces stop te zetten en te gaan werken aan herstel. Dus het mag niet meer verslechteren, ja. Het moet vooruit. Ja, en dat zei ik, ja, dat is precies de bedoeling. Dat zijn eigenlijk de afspraken die al 20, 30 jaar geleden ook al gemaakt zijn. En dat wordt nu nog eens een keer bekrachtigd. Maar waarom? Is het niet genoeg? Het gaat dus niet hard genoeg. Dus er is echt zo'n mega juridische operatie nodig nu? Nou, het is niet zozeer een juridische operatie. Het zijn vooral afspraken op Europees niveau. Dus afspraken die de lidstaten onderling maken. Dus het betekent niet dat de wet wordt aangepast. Eigenlijk gaat het er vooral om dat de bestaande afspraken die er zijn, dat dat de landen, de lidstaten, daar ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Dus het is niet zozeer een extra verplichting, maar eigenlijk een extra stok achter de deur om te zorgen dat die afspraken die zijn gemaakt, ja, ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. Dat gebeurt nu onvoldoende of niet. Maar nu is de natuur natuurlijk altijd in beweging, verandert altijd. In hoeverre is het dan haalbaar dat we het op deze situatie die we dan hebben afgesproken op papier, dat het daar dan ook bij blijft? Want er is natuurlijk klimaatverandering en door droogte verandert er heel veel. Kun je dat echt tegengaan? Exact, ja. Nee, en daar gaat het juist om. We hebben te maken met dat veranderende klimaat. We zien steeds meer ook de gevolgen daarvan. Dus die verdroging in Nederland, maar ook op het moment dat het heel hard regent, allerlei overstromingen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de natuur, als je het dan hebt over de beestjes en de plantjes. Maar dat heeft ook heel nadrukkelijk gevolgen voor ons, voor de maatschappij. En daar is dit wetsvoorstel op gericht om dus te zorgen dat we als maatschappij beter bestand zijn tegen die veranderingen van klimaat. Dus dat we die natuurlijke systemen waarin water langer wordt vastgehouden en beschikbaar is, of meer beschikbaar in droge tijden, ja, dat geregeld wordt en dat daar werk van wordt gemaakt. Dat is een advies dat staat in bijna alle wetenschappelijke studies. Het staat in heel veel beleidsdocumenten. Maar de realisatie blijft ontzettend achter. En dit zei die stok achter de deur van, ja, we moeten echt aan de slag. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Er is een flinke tegenlobby, Lammert. Er wordt dus hard gelobbyd tegen deze wet. Ja, onder meer LTO, VNO-NCW en MKB Nederland, eigenlijk alles met een afkorting, zijn veel tegen. Ze zijn bang dat Nederland door deze nieuwe wet op slot komt te zitten. En ze wijzen daarbij naar een onderzoek gedaan door ingenieursbureau Arcadis. Daaruit blijkt dat de agrarische sector het meeste vrees heeft voor deze wet. Maar ook projecten voor woningbouw, energietransitie en infrastructuur zouden vertraagd kunnen worden door deze wet. Ja, meneer Beunen, dit is toch wel een bezwaar als Nederland nog verder op het slot komt te zitten. Ja, ten eerste, dat is niet wat in het Arcadis-rapport staat. Dus ik weet niet waar ze dat op gebaseerd hebben, maar dat is in ieder geval een verkeerde interpretatie van het Arcadis-rapport. En bovendien zit Nederland nu niet op slot, gaat ook niet op slot. En de problemen die we nu hebben komen juist voort uit het feit dat met name de overheid veel te lang heeft gewacht met het nemen van maatregelen om natuurlijke systemen te beschermen en te herstellen. U zegt Nederland zit niet aan de slag gaat, hoe makkelijker het wordt. En ook hoe meer ruimte er komt. Hè. Dus er zijn ook economische studies gedaan. Hè. Dus bij elk wetsvoorstel wordt van tevoren heel kritisch gekeken, ja, wat zijn de consequenties? Ook wat zijn economische consequenties? Ja, en die laten zien dat, zeg maar, elke euro die je investeert levert een veelvoud op. Omdat, ja, het creëert werkgelegenheid. Het creëert ook al die diensten die we nodig hebben. Dus denk aan schoon water, aan die bestuiving. Het voorkomt problemen rondom klimaatverandering. U zegt Nederland zit niet op het slot, maar goed, er is wel heel weinig ruimte. We spraken ook Edwin Michels van LTO Nederland. Ik ben bang dat we met de introductie van een nieuwe natuurherstelwet, dat we nog meer een grotere stapeling van regels krijgen. We zien nu al dat het land op slot zit als gevolg van de stikstofcrisis. Nou, dit verdiept die crisis alleen nog maar meer, want de uitwerking over de gebieden wordt nog groter. Ja, nu zitten boeren al klem door stikstof. Daar zit wel weinig ruimte. Ook vandaag zijn er spannende onderhandelingen over het landbouwakkoord. Dat gaat vanavond verder. Begrijpt u dat boeren en bedrijven bang zijn voor deze wet? Nee, integendeel. Ik denk dat juist voor de landbouw het cruciaal is dat er maatregelen genomen worden. Omdat we dus zien, nu met die droogte, maar ook met overstromingen, dat ook enorme consequenties heeft voor de landbouw, voor de voedselproductie. En juist door te investeren in die veerkrachtige landschappen waarin je water langer vasthoudt en dus ook weer beschikbaar komt in tijden van droogte, kun je op lange termijn waarborgen dat ook die voedselproductie niet in gevaar komt. Nee, dat is dus het is eigenlijk heel raar dat ze daar tegen zijn. Ja, maar dat is natuurlijk op de lange termijn. Maar op de korte termijn heeft het wel veel gevolgen. Nou ja, dat valt ook wel mee, want het gaat vooral over maatregelen in die beschermde natuurgebieden. Dus daar wordt nu ook al aan gewerkt. We hebben een heel, het Nationaal Programma Landelijk Gebied zet eigenlijk ook al in op dat herstel van die gebieden. Dus in principe is het ook een soort bekrachtiging van het beleid wat we toch al voeren. Als je daar als boer 25 kilometer van af zit, dan heb je daar natuurlijk nu wel de directe gevolgen van. Ja, maar dat heeft vooral te maken met de omvang van de veehouderij in Nederland. Dus dat gaat niet zozeer over de kwaliteit van natuur of het herstel van natuur, maar het feit dat er gewoon veel te veel vervuiling is en dat de veehouderij en met name de omvang daarvan grote problemen veroorzaakt. En dan niet alleen voor de veehouderij zelf, maar ook voor de rest van de maatschappij. Dus dat probleem moeten we zeker aanpakken, maar dat staat los van die afspraken die er in de natuurherstelwet worden gemaakt. Tot slot, meneer Beunen. Morgen wordt in een deelcommissie van het Europese parlement gestemd of deze wet verworpen moet worden. Het lijkt tot nu toe 50-50. Het wordt spannend. Wat gebeurt er als deze wet morgen wordt verworpen? Ja, dat zou ik niet weten. Ik neem aan dat er dan gekeken wordt of er op een andere manier werk gemaakt kan worden van die noodzakelijke verandering. Want maatschappelijk gezien, en dat volgt uit alle wetenschappelijke studies, dat staat ook in bijna alle beleidsdocumenten, er moet echt iets veranderen om onze leefomgeving, zowel het platteland als stedelijk, aan te passen aan die veranderende omstandigheden. Ja, en je kunt dat ook proberen een impuls te geven via zo'n wet. Als dat via die wet niet gebeurt, zal het op een andere manier toch moeten komen. Dus dan zal men denk ik op zoek gaan naar andere manieren om aan de slag te gaan met elkaar. En ja, het positieve is dat er natuurlijk ook al heel veel in gang is gezet. En morgen het risico is dat de stemming. Dat we weer het uitstellen. Ja, exact. We gaan het afwachten. Raoul Beunen, universitair hoofddocent omgevingsbeleid. En meer over de Europese Natuurherstelwet zie je vanavond in onze tv-uitzending. Dank. Dan zometeen in Amsterdam en andere steden wordt vandaag actie gevoerd door scenario-schrijvers. En daarmee steunen ze hun Amerikaanse collega's die al ruim zo'n maand staken voor meer geld van grote streamingsdiensten zoals Netflix. En onze verslaggever Laura Kors die sprak met de actievoerders en dat hoor je dus zo. Maar eerst gaan we naar Edwin Gerritsen voor de situatie op de weg. Het is druk op de weg, 400 kilometer file, vooral in de regio Dordrecht door de afgesloten A29 op de omleidingsroutes. En nog een file die opvalt, die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Muidenberg en Naarden een half uur op onthoud. Dat komt door een spoedreparatie. De afrit is daar dicht. Eén vandaag. Ja, Lammert, het is heet, de mussen vallen van het dak. Ja, nou letterlijk, want het vogelrevalidatiecentrum in Zundert krijgt zoveel oververhitte mussen binnen dat Omroep Brabant al spreekt van een mussenramp. Als dit warme weer nog langer aanhoudt, dan blijft er straks geen mus meer over. Gelukkig is daar mussenredster in nood Latoya Simons van het opvangcentrum in Zundert. Zij legt uit waarom vooral mussen nou zo'n last van de hitte hebben. Ja, het is natuurlijk super warm. En die mussen die broeden onder de nok van de daken, dus onder de dakpannen. En je kan je voorstellen dat daar helemaal heel warm wordt. Ja, met alle gevolgen van dien, want de ene na de andere, vooral jonge mus, wordt oververhit binnengebracht. Ja, ik weet het precieze aantal niet, maar we krijgen elke dag 10 tot 20 binnen, jonkies. Ja, en het zijn overigens niet alleen mussen die last hebben van de hitte. Nee, gierzwaluwen hebben er ook echt last van, want die broeden ongeveer op dezelfde plaatsen. Dus die zoeken ook verkoeling en springen dan ook bijna letterlijk van de daken af, zeg maar. Mussen en gierzwaluwen zijn degene die echt onder die daken zitten, dus daar wordt heel warm. En schoolexels en meeuwen bijvoorbeeld, die broeden op platte daken. Dus die krijgen het ook heel warm, want daar schijnt de zon natuurlijk heel de dag op. Dus die springen er ook vrij letterlijk vanaf. Het zijn niet alleen de mussen. Ja, wij denken misschien dat vogels altijd maar blij zijn omdat ze zo vrolijk fluiten. Of we zeggen inderdaad gekscherend, haha, de mussen vallen van het dak. Maar dit is gewoon een serieus probleem. Hoe vangen Latoya en haar collega's deze springers op? Als ze echt heel hoog vallen, dan kan best dat ze al doodvallen voordat je er überhaupt bij bent natuurlijk. En soms liggen ze uren in de zon voordat mensen ze vinden. En dat is natuurlijk ook niet bevorderlijk. Maar degenen die naar ons toe komen, die maken een hele goede kans. Want wij kunnen ze gelukkig bijna altijd opvoeden. We geven ze vooral wormpjes. Dus wij hebben bijvoorbeeld wasmotlarven. Maar ook speciale papjes voor jonge vogels. En geweekte puppybrokken. Van alles wat. Ja, wasmotlarven, pap en puppybrok. Het klinkt als een heerlijk menu. Vindt u nou een oververhitte mus? Haal hem dan direct uit de zon en belt u naar uw plaatselijke vogelopvang. Of bel 144 Red een Dier. En dan springen Latoya en haar collega's direct te hulp. Dan nieuws via de NOS. Het was al even bekend, maar het is nu echt officieel. Maurice Steijn is gepresenteerd als de nieuwe trainer van Ajax. Hij komt over van Sparta, met wie hij dit jaar zesde werd in de Eredivisie. En op de persconferentie zei Steijn dat hij verbaasd was dat Ajax bij hem is uitgekomen. Omdat ik niet had verwacht dat Ajax dit jaar bij mij uit zou komen. Maar een aantal weken geleden is het eerste contact gelegd. En dan voel je goede gesprekken. Dan weet je dat je een van de kandidaten bent. En dan gaat dat steeds meer leven en krijg je daar steeds meer gevoel bij. En uiteindelijk heeft het geleid dat, dat ze de keuze voor mij hebben gemaakt. Ja, er waren ook andere kandidaten. Voel jij ook een beetje tweede of derde of vierde keuze misschien wel? Nou, dat weet ik niet. Wat ik begrepen heb is dat er een shortlist was met een aantal kandidaten. En daar heeft Sven mee gesproken. En uit die kandidaten, daar ben ik uitgekozen. Naar meerdere gesprekken met Sven, maar ook gesprekken met een meeting met Edwin van der Sar nog, Klaas-Jan Huntelaar, Jan van Hals erbij. En dan wordt er wel gezegd van, het is toch geen Ajax-man? Wat moet hij bij Ajax? Hoe reageer je dan? Ja, kijk, ik snap de sceptisch daar uiteraard over. Hè, want ik ben geboren in Den Haag. Hè. Ik heb een aantal criteria, zoals geen Ajax-DNA of Champions League gespeeld. Die snap ik ook allemaal wel. Maar ik sta wel voor een aantal andere dingen. En ik hoop dat dat een heel goed huwelijk gaat worden. Of denk jij, als ik alles win, dan, dan zijn ze hier ook al tevreden? Nou, daar gaat het uiteindelijk over. Je zoekt bij een club als Ajax een combinatie van winnen en mooi voetbal. En ik denk dat er, en die vragen zullen dadelijk ook ongetwijfeld komen. Er zullen aan de voorkant natuurlijk, er zijn altijd een aantal andere coaches voor mij geweest die denk ik ook in dezelfde situatie zijn begonnen. En die ook heel succesvol zijn geweest. Dus daar, vooral aan die coaches hou ik me heel erg vast. Wat is jouw plan? Nou, mijn plan is om met Ajax het hoogste na te streven. Dat is kampioen worden dit jaar. En weer aanhaken bij de Europese top. Dat is het plan. En daar gaan we met z'n allen heel hard voor werken. En een goed team, goede staf. En dan vanaf dag 1 volledig gefocust op alles wat nodig is om succesvol te zijn. Je hoorde Maurice Steijn tegen verslaggever Bert Maaldrink. Life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run. Uit 1997. Maar blijft nog steeds een lekker liedje. Je hoorde Nathalie Imbruglia met Thorn. Bulgarije, Nieuw-Zeeland, Israël en Zuid-Korea. Over de hele wereld worden vandaag solidariteitsacties gehouden om de scenario-schrijvers in Amerika te steunen. Sinds begin mei zijn die in staking omdat ze van de streamingsdiensten als Netflix en Disney Plus meer geld willen voor hun scenario's voor films en series. In Nederland werd actie gevoerd bij het AI Film Museum in Amsterdam en onze verslaggever Laura Kors zocht hen op. 1, 2, 3, everywhere. Screenwriters everywhere. Screenwriters everywhere. Fade out. Screenwriters everywhere. Screenwriters everywhere. Ja, ook de yell wordt dus door de scenario-schrijvers bepaald. Inclusief fade-out. Lars Boom, bekend van... Tuintje in mijn hart, Paddy Shadow, Apenstreken, Michiel de Ruiter. Toen was geluk heel gewoon. Denkt u dat het zoden aan de dijk zet, wat u hier nu aan het doen bent? Op deze kade in Amsterdam, met 50 mensen. Het zet geen zoden aan de dijk, maar het is alleen een blijk van waardering voor wat onze collega's aan de overkant doen. Zo moet je het zien. Omdat het namelijk een wereldwijd probleem is. Omdat het gaat over de streamers, die bijna helemaal niets afdragen aan rechten. Dus dat heb je in een waanzinnige miljoenen views, maar je houdt er niks aan over. En dat is natuurlijk bizar. En dat gaat dus wereldwijd, want de streamers zitten wereldwijd. Dus wat zij doen, is ook voor ons. Alleen zij hebben een veel grotere macht, omdat ze echt allemaal heel goed verenigd zijn daar. En hoe is dat voor u persoonlijk? Heeft u dat ook wel eens meegemaakt? De films die op de streamers vertoond worden, daar krijg ik niks van inderdaad. Michiel de Ruiter bijvoorbeeld? Nee. Nee. Omdat wij bereid zijn te sterven voor die vrijheid. Zijn dat dan ASO's? Zijn dat hufters? Nee, het zijn zakenmensen gewoon. Ja, heel simpel. En zakenmensen, dat weten we inmiddels sinds Rutte 5, 6, 7, 8. Die zijn hier heilig. Dus ja, er wordt niets voor in de weg gelegd. Hoe zou het scenario voor Rutte 5, 6, 7 of 8 gaan? Ik denk hetzelfde, maar het zou een leuke musical zijn. In ieder geval heel vrolijk. Wat ik dat betreft, de man blijft vrolijk. En dat is toch een karakter die je bijna niet kunt verzinnen. Ondanks alles. Wat doen we want? Fair play! Wat doen we want? Ja! Perla Vita Berens, jonge scenario schrijver. 26 jaar. Waar loop jij zelf tegenaan, hier in Nederland? Vooral dat we te weinig betaald krijgen. Oh ja, we hebben maar zoveel budget. Zou je dat toch willen doen? Maar je moet wel je huur kunnen betalen. Heb je ervaring met streamingsdiensten? Ja, nou, je krijgt wel het gevoel van, oké, je bent voor de big boys aan het werken. En er is een hele grote hiërarchie. Heel veel tijdsdruk en dan ook nog te weinig betaald. Ja, dat is gewoon niet oké. Dus eigenlijk sta jij niet te springen om klussen van streamingsdiensten? Niet per se. Ik ben nu eigenlijk alleen mijn eigen dingen aan het doen. Omdat ik denk, ik ben er wel een beetje klaar mee even. Nu al? Je bent 26? Ja, ja. Ja, erg is dat, hè? Daarom vind ik dat er iets moet veranderen. En vooral ook heel veel de oude garde, de oude witte mannen die dan aan de top zitten, die moeten plaatsmaken ook voor andere soort mensen. Daar zijn jullie hier vandaag niet de straat voor op gegaan? Nee, in principe niet, maar eigenlijk wel. Ik in ieder geval wel. Inwendig? Ja, inwendig sta ik hier voor onze eigen industrie. Maar dat staat er niet op, niets over diversiteit. Nee, klopt. Ik had mijn eigen bord moeten meenemen. Regisseur Pier van Hoeven, in hoeverre spelen dit soort issues alleen bij internationale streamingsdiensten? We hoorden wel laatst een voorbeeld van de Nederlandse situatie. Dat voor een bepaalde serie, ik zal het nu even geen namen noemen, heel succesvolle serie op NPO 1, dat de scenaristen al 12 jaar lang hetzelfde bedrag krijgen voor een scenario. Geen inflatiecorrectie? Whatsoever. En dat is publieke omroep. Dus dat is een hele scheve situatie. En waarom blijven ze dan schrijven? Heel veel mensen willen het. En er is toch maar plek voor een aantal. Wat staat er op hun bord? Het jaar van geen fortuin. Scenario-schrijvers verdienen beter. Wij willen geen drama. Wij maken drama. Hier op het bord van uw collega staat, maar Disney, wat doet u nu? Het is een citaat uit de film Vlodder. Maar buurman, wat doet u nu? Weet u wie dat geschreven heeft? Ja, Dick Maas. Ja, want u heeft ook aan een van de Vlodderfilms geschreven. Ja. Maar dit pareltje was niet van u. Deze was helaas niet van mij, maar hij is wel beroemd geworden. Het zijn maar een paar echte teksten die in de Nederlandse film die bekend zijn geworden. En dit is er eentje van. Welk nog meer? Die staat hier ook ergens. Dat is Houd het nou nooit op. Zwartboek, Carice van Houten. Heel goed. Heeft u ook wel eens als scenario-schrijver zo'n zin, zo'n gevleugelde uitspraak? Nee, nou, je hoopt altijd dat er eentje uit blijft staan, maar dat lukt niet altijd. Nee. En als het dan lukt, krijg je dan extra geld? Dat zou eigenlijk moeten, hè? Dat je degene die, want het is ook vies, want degene die dus Are You Looking At Me, dat zou je zeggen van ja, dat zou eigenlijk gehonoreerd moeten worden, maar... Ja, zo werkt dat niet. Dat is Taxi Driver, toch? Dat is Taxi Driver. En dat schijnt trouwens een ad-lib te zijn. Hij heeft het zelf bedacht. Ah. Hij heeft het niet al genoeg. Hij heeft het niet al genoeg, inderdaad. Je hoort een verslag van Laura Kors. En iemand die in Oeganda onderdak biedt en een LHBTI'er kan in de gevangenis belanden. En op seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht staat zelfs de doodstraf. Waar komt dit anti-homo-sentiment vandaan? Dat hoor je straks. Nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Clemens Peters. Nederland erkent nu dat Indonesië op 17 augustus 1945 al onafhankelijk werd. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd in de Tweede Kamer. Op die datum riep Sukarno na de Japanse capitulatie de onafhankelijkheid uit. Maar Nederland heeft dat moment nooit officieel willen erkennen. 4 jaar lang probeerde Nederland met geweld de Indonesiërs weer in het gareel te krijgen. En pas in 1949 droeg Nederland officieel de macht over onder druk van met name de VS. Het landbouwoverleg is na enkele uren alweer afgebroken. Minister Adema zat met boerenorganisaties om de tafel om tot een akkoord te komen over de vermindering van de uitstoot van stikstof. Afgesproken is nu dat het overleg vanavond verder gaat. En dan spreekt landbouworganisatie LTO met meer leden van het kabinet, onder wie mogelijk ook premier Rutte. Soldaten van de huurlingengroep Wagner gaan geen contract tekenen bij het Russische leger, ondanks een dwingende oproep van president Poetin. Wagner-leider Prigozhin heeft dat nog eens in scherpe bewoordingen gezegd. En hij dreigde onlangs ook al dat hij zijn manschappen uit Oekraïne gaat terugtrekken vanwege de grote oneenigheid met het reguliere Russische leger. Zo'n 15 scholen hebben hun leerlingen pas later kunnen vertellen of ze zijn geslaagd of niet. En dat komt doordat er een DDoS-aanval was bij het bedrijf Somtoday dat scholen gebruiken om de uitslag vast te stellen. De getroffen instellingen zitten verspreid over het land en inmiddels zijn alle examenuitslagen bekend. Gelukkig. Dankjewel Clemens. Dan naar het weer, Gerrit Hiemstra. Ja, opnieuw zonnig en droog hè, in het hele land. In het noordoosten en noorden komen wat stapelwolken voor. Maar voor de rest is het alleen maar zon wat de klok slaat. Maximum temperatuur die is zo'n 22 tot 28 graden. In het Waddengebied en op het IJsselmeer staat een stevige wind uit oost tot noordoost. Die is windkracht 5 tot 6. Nou, vannacht verandert er weinig. Het blijft droog en helder. Minimum temperatuur is zo'n 12 tot 17 graden. En in het binnenland is dan weinig wind. En morgen is het weer een droge en zonnige dag. Enkele wolkenvelden wellicht in het oosten van het land. Maar ja, zoals gezegd, overal droog. Temperatuur in dezelfde orde van grootte. Zo'n 21 graden op de Wadden. En in de rest van het land 24 tot 27 graden. Een matige noordoostenwind nog steeds. En na morgen verandert er maar weinig. Tot en met zondag blijft het droog, zonnig en vrij warm. Vrijdag en zaterdag is het zo'n 25 graden. Zondag weer wat warmer met zo'n 28 of 29 graden gemiddeld. Maar vanaf maandag wordt het dan tropisch warm. En ook een toenemende kans op enkele onweersbuien. Dus wellicht dat dan het droge weer wat voorbij is. Gerrit, als het weer zo lang achter elkaar droog en mooi en zonder regen blijft, vind je het dan net zo leuk om te volgen? Ja, het blijft natuurlijk altijd leuk, maar het is wel een beetje saai. Ja. Want het is bijna elke dag hetzelfde. Alleen, ja, dan kijk je natuurlijk vooral naar wanneer gaat het veranderen. En ja, dat ziet er dus naar uit dat het na het weekend gaat gebeuren. Dus dat maakt het toch wel weer een beetje spannend. We wachten het af, dankjewel. Dan naar de situatie op de weg, Edwin Gerritsen. Ja, ik moet eerst beginnen met een melding van een spookrijder. Rij je op de N57 Rotterdam-Middelburg, dan kom je tussen de aansluiting met de A15 en Stellendam een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik haal het nog even. Rij je op de N57 Rotterdam-Middelburg, dan kom je tussen de aansluiting met de A15 en Stellendam een spookrijder tegen. En dan de files. Het is vrij druk met 400 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging in de regio Dordrecht door de afgesloten Haringvlietbrug. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder een half uur. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 drie kwartier vertraging. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom voor afrit Wouwsplantage een half uur oponthoud door een aanrijding. Hila Noorzaai. Eén vandaag. Een beladen en bij vlagen emotioneel debat in de Tweede Kamer vandaag over het geweld dat de Nederlandse krijgsmacht met goedkeuring van de politiek heeft gebruikt tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Het parlement praat met de premier en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie over het rapport Over de Grens. Dat gaat over deze oorlog. Het onderzoek concludeert dat er sprake is geweest van structureel excessief geweld van Nederlandse zijde tijdens de zogenoemde politionele acties. Een politiek verslaggever Remco Teulings volgt het debat voor ons. Hi Remco. Hey Hila. Wat kun je vertellen over die emotie in het debat vandaag? Ja, die hing eigenlijk al een beetje in de lucht. Voorafgaand aan het debat was al duidelijk dat het beladen was. En minister Ollongren van Defensie die ging toen hoogpersoonlijk al de publieke tribune op om daar persoonlijk met militairen te praten die daar zaten. Kennelijk wilde ze toch even haar betrokkenheid nog even duidelijk laten merken. Het komt namelijk echt zelden voor dat de minister zich op die plek vertoont. En later in het debat bleek ook in veel gevallen de persoonlijke betrokkenheid van diverse Kamer. Ze hadden het over verhalen uit hun familie. En Roelof Bisschop van de SGP, Kamerlid van de SGP, die daar het woord voerde, begon over zijn vader, die als 20-jarige jonger als dienstplichtige naar Nederlands-Indië moest, zoals het toen nog heette. En die kreeg het echt te kwaad aan het einde van zijn betoog. Luister maar even. Mijn vader sprak weinig over de emotionele kant van zijn verblijf in Indië. Maar toch merkten we op bepaalde momenten dat het een periode was die diepe, blijvende sporen in zijn leven had getrokken. Sporen die hij levenslang heeft meegedragen en die nu ook deel uit mogen maken van dit debat. Ja, de dienstplicht. Weten we wat minister Ollongren heeft gezegd op die publieke tribune daar? Nou, dat weten we niet letterlijk, maar zij wilde in ieder geval wel duidelijk maken dat ze betrokken is. En er is natuurlijk gedurende de discussie over de politionele acties, of ja, het was natuurlijk gewoon een koloniale oorlog in de laatste decennia, is natuurlijk vaak kritiek geweest je mocht niet zomaar over die dienstplichtigen spreken daar. Je mocht niet zomaar over die excessen spreken, want daarmee zet je alle militairen in de foute hoek. En ik denk dat zij vooral een poging heeft gedaan om dat nog even duidelijk te maken. Het gaat over structureel geweld. Ik ga het zo meteen nog over hebben. Dat niet gold voor alle dienstplichtigen en alle militairen, Nederlands militairen die daar actief waren destijds. Ja, want kun je nog even kort schetsen wat de belangrijkste conclusies zijn van dit wetenschappelijke onderzoek? Ja, die waren heel helder. Die zeiden van het NIOT onderzocht dat jarenlang. En die kwam tot de conclusie dat het gaat om structureel excessief geweld. En dan ook nog eens een keer gedekt en toegedekt door de politiek en de militaire top destijds. Want die politionele acties, zoals ze jarenlang heette, die eindigde ergens eind jaren 40, 1949. En begin van de jaren 50 was eigenlijk al bekend dat daar dingen gigantisch mis waren gegaan. En dat was ook op allerlei ministeries bekend. Maar het was niet zo handig om daar openlijk over te spreken. Want uiteindelijk zou die bal op het binnenhof belanden en zouden daar conclusies worden getrokken. Dus er was de politiek ook veel aan te doen om dat een beetje onder de pet te houden. Nou, in de jaren 60 kwamen toen de eerste getuigenissen van de militairen zelf die daar actief waren geweest. Toen kwam er de politiek eigenlijk niet meer onderuit om toch een soort van onderzoek te doen. Dat mondde toen uit in de zogenaamde excessennota. Maar je hoort aan die naam al dat het nog steeds het idee was van dat het op een paar momenten was ontspoord, maar niet structureel. Maar dit onderzoek van het NIOT maakt dan die onduidelijkheid echt al een eind. Het ging echt om structureel geweld wat de Nederlandse militairen daar hebben gepleegd. Ja, helder onderzoek dus. Het kabinet heeft eerder al op dit rapport gereageerd. Het onderschrijft de conclusies ook. Het heeft excuses gemaakt. Hoe wordt er in de Tweede Kamer over de conclusies van het onderzoek gedacht? Nou, de meeste partijen omarmen die conclusies. Dat gaat dan over de coalitie en ook over de progressieve partijen. Aan de rechterkant hoor je eigenlijk die al oude kritiek die waar we het net ook al een beetje over hadden. Dikke Epic van jaar 21 zegt, ja, de geschiedenis wordt hier herschreven. Baudet had het over kolonialisme, dat het juist goed is. Caroline van der Plas die zegt, ja, dit is een eenzijdig onderzoek, want die veteranen voelen zich weggezet als oorlogsmisdadiger. Terwijl als je dat rapport doorleest, dan is dat toch echt niet het geval. De coalitiepartijen en de partijen aan de linkerkant die benadrukken dat ook. Hè. Die zeggen, lees nou dat rapport gewoon goed. Daar staat echt niet in dat iedere militair of iedere veteraan een oorlogsmisdadiger was. Minister Ollongren voert er nou nog aan toe dat die militairen die over het algemeen echt erg jong waren. Die spichter is altijd een jaar of 18, 19. Onervaren, onvoldoende uitgerust. En dat ze ook nog bij de terugkeer ook niet goed zijn opgevangen. Dat er te weinig zorg was. En geen erkenning wat ze daar gedaan hadden. En de VVD en CDA hebben daar nog een motie over ingediend om dat nog eens een keertje expliciet te benoemen. Iedere keer als er weer herdenkingen of bijeenkomsten zijn met de veteranen. Dus om dat ook goed duidelijk te maken. En ik hoor je nu vooral over de Nederlandse soldaten. Is er ook nog aandacht voor de slachtoffers van die Nederlandse soldaten? Ja, daar is zeker aandacht voor. Alleen in dit geval ging het natuurlijk vooral over van wat hebben die acties teweeggebracht en wie is daar verantwoordelijk voor? Ja. En wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Dus daar lag de nadruk in dit onderzoeksrapport echt op. Ja, en er gaat nu ook wel wat gebeuren, toch? Naar aanleiding van dit onderzoeksrapport. Ja, er zijn een paar dingen. Een paar partijen die spraken tijdens het debat uit, want wij willen dat die onafhankelijkheidsdatum, of het moment waarop de Indonesiërs hun eigen onafhankelijkheid uitspraken, dus op 17 augustus 1945, dat moeten we ook echt als onafhankelijkheidsdag erkennen, want dat hebben de kabinetten hiervoor nooit gedaan. Nou, dat heeft Rutte in het debat ook toegezegd. Dat is echt een stap, in ieder geval een grote symbolische stap. En diverse partijen die willen ook een rehabilitatie van diensten bevelsweigeraars. En dan gaat het over Nederlandse militairen die dus weigerden om mee te werken aan acties waarvan zij toen al zagen, dit zijn oorlogsmisdaden. Nou, D66-Kamerlid Sjoerdsma noemde drie specifieke gevallen. Wij hebben ook zo iemand gesproken, we spraken de dochter van marinier Joop de Hoog. Zij vertelde wat haar vader is overkomen. Wat er gebeurde is dat mijn vader een dorp in de brand moest steken. Plat moest branden. En dat wilde hij niet. Dat heeft hij geweigerd. Toen dat voor de zeekrijgsraad kwam, is er een uitspraak gekomen dat hij veroordeeld is tot anderhalf jaar gevangenisstraf op Java. Ja, ja. En komt dat eer herstelder? Nou, dat eerstel voor deze gevallen zeker. Dat heeft minister Ollongren ook toegezegd. Dat is ook dus nieuws uit het debat van vandaag. Er zijn ook partijen die collectief eerherstel willen. Maar ja, daarvan zit Ollongren, dat kunnen we niet zomaar doen. Want er zijn wel meer mensen die de dienst hebben geweigerd om hele andere redenen. Dus we kunnen die niet allemaal op één hoop vegen. Maar wel als mensen het deden omdat ze echt zagen van jongens, dit is ontzettend foute boel. Dit zijn ongelooflijk foute acties. En dit gaat alle perken te buiten. Die casussen, daar gaat het kabinet zeker naar kijken. En het kabinet roept ook mensen op om zich te melden. Of in ieder geval de nabestaanden van de mensen die tot die categorie behoren. Ja, over dit rapport over de periode 1945-1949 zijn het kabinet en een meerderheid van de Tweede Kamer het dus eens. Na de onafhankelijkheid kwamen ook veel mensen uit Indonesië naar Nederland. Denk aan de Molukkers die we niet goed hebben opgevangen. Ging het daar ook nog over? Daar ging het zijdelings ook nog over. Het kabinet is daar ook wel mee bezig. Zijn in gesprek met de verschillende gemeenschappen om te kijken wat daar niet goed is gegaan. Daar is natuurlijk ook al een hoop over gepubliceerd de laatste jaren. En dat hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. Het kabinet sprak ook uit dat ze dit rapport ook zien als een uitgangspunt om dat maatschappelijk debat in ieder geval voor te zetten. Goed. Remco Teulings vanuit Den Haag, dank je wel. Feit of fictie? En het gaat vandaag over het verband tussen de verkopen van Karl Marx' boek Das Kapital en recessies. Ja, want ontwikkelingseconoom Wim Naudé zei een paar dagen geleden in het Financiële Dagblad: bij elke recessie sinds de jaren 70 schieten de verkopen van Das Kapital, het hoofdwerk van Karl Marx, omhoog. Huh? Ja. Echt waar? Ja, nou ja, dat hebben we even gecheckt natuurlijk. We hebben eerst maar eens even gebeld met Laurens Ham, Neerlandicus. De meest recente Nederlandse vertaling van Das Kapital komt uit 1967. En Ham heeft naar het uitgavenpatroon gekeken. Je ziet wel tussen 67 en 84 dat er echt een hele reeks drukken is. Dat die eigenlijk gewoon helemaal niet van de markt afkomt. En daarna wordt het juist weer heel lang stil. En komt er, als ik de bibliografische gegevens mag geloven, pas weer een uitgave in 2010 bij een nieuwe uitgever Boom. Dus het is wel heel opvallend dat je echt een periode van 17 jaar hebt, 67 tot 84, dat er heel veel uitkomt en heel veel herdrukken, heel veel lezers dus ook. Ja, en Ham vertelt dat de jaren 67 tot 84 grotendeels crisisjaren zijn in Nederland, onder andere door de oliecrisis. Je zou kunnen zeggen, mensen grijpen naar het kapitaal om de economie beter te begrijpen in dat soort periodes. Maar het is ook precies de periode waarin de nieuwe sociale bewegingen en het activisme heel erg bloeien. Dus een jonge generatie lezers wordt activistisch en krijgt een interesse in communisme en marxisme en gaat Marx lezen. Dus ik denk dat het zowel meer sociale, politieke kanten heeft als misschien ook economische kanten.

religieuze groeperingen, kerken in Oeganda daarbuiten. De media doen gretig mee. Anderzijds was er een probleem of een ophef binnen de Anglicaanse kerk. In februari van dit jaar heeft de kerk van Engeland, de Anglicaanse kerk, besloten dat hoewel priesters geen homohuwelijken zouden sluiten in de kerk, ze wel zegening zouden geven aan homokoppels. Daar is bij conservatievere kerken, waaronder in Oeganda, heel veel ophef over ontstaan. En toen is een beetje dat momentum gecreëerd van hey, we moeten daar nu wat tegen doen. We moeten een sterkere vuist maken tegen die wat zij zien als opmars van verspreiding van homoseksualiteit. Maar het is ook een soort anti-westers denken, toch? Ja, zeker. Ja, dat is ontzettend het discours waarmee die wet gepromoot wordt en waarmee die wet ondersteund wordt. Dat het inderdaad gaat om een vuist maken tegen het Westen. Museveni heeft al herhaaldelijk gezegd dat het Westen niet te zoeken heeft in Afrika. Dat ze moeten ophouden met Afrika de les te lezen. Museveni heeft eerder al... De president van Oeganda heeft eerder al het VN-mensenrechtenkantoor in Oeganda gesloten. Gezegd, wij hebben onze eigen rechters. We hebben de VN, we hebben geen internationaal orgaan nodig om hier de mensenrechten te handhaven. Dus dat is zeker het discours. En het is ook met een overweldigende meerderheid aangenomen. Ja, slechts 2 parlementariërs hebben tegengestemd. Maar er zijn wel meer dan 100 parlementariërs die zich hebben onthouden van stemming. En dat lijkt toch te zijn omdat ze ook wel geïntimideerd worden door de president, door andere politici, om zich dus voor die wet uit te spreken. En parlementariërs die dat echt niet konden, hebben zich dus onthouden van stemming. Maar het vergt heel veel moed om hier tegenin te gaan, omdat het zo'n sterke trend is en Oeganda een autoritair regime is. Ja, is het voor die 2 parlementsleden die zich tegen hier deze wet hebben gekeerd, heeft dat nog gevolgen voor hen gehad? Die krijgen wel te maken met bedreigingen. Maar ik heb tot op heden niet gehoord dat dat directe gevolgen voor hen heeft gehad. En als we nou kijken naar deze wet, wat staat er precies in deze wet? Zoals het al introduceerde, op zware homoseksualiteit staat nu de doodstraf. En zware homoseksualiteit wordt gedefinieerd als het hebben van seks met iemand terwijl je zelf met HIV besmet bent. Dat is ook op het hebben van seks met iemand die als kwetsbaar wordt gezien. Dus onder de 18 bijvoorbeeld. Onder de 18, precies. Maar ook met gehandicapten. Waarmee alle agency van gehandicapten wordt weggenomen, alsof zij nooit toestemming zouden kunnen verlenen voor seks. Het staat ook op veelplegers. Dus als iemand al eerder is veroordeeld voor homoseksualiteit, dan zou die bij een tweede keer de doodstraf kunnen krijgen. Lammert, wij hebben gesproken met Cleo Kambugu. Zij is een transvrouw uit Oeganda. Ja, en de invoering van de strenge anti-LHBTI-plus-wet heeft haar leven extra moeilijk gemaakt. Haar zwager heeft haar al laten weten dat ze geen contact meer met hem en zijn gezin mag opnemen, omdat hij zich dan gedwongen voelt om haar aan te geven. And I remember my brothers-in-law telling me that I can't reach out to them because if I do, I'll be putting their family in harm's way. So I shouldn't reach out to them, and if I do, they'll get me reported. Ja, dat is toch die angst dat je dan, als je aangegeven wordt, dan ben je toch eigenlijk bang voor iedereen. Ben je bang voor je huisbaas, ben je bang voor je buren. Het is toch onmogelijk om op deze manier je leven te leiden? Nou, dat is precies het, denk ik, het meest gevaarlijke van deze wet. En ik zei, staat er in deze wet? Dat is die doodstraf op zware homoseksualiteit. Maar een heel belangrijk element is dat de promotie van homoseksualiteit verboden is. Dat is nog vaag gedefinieerd in de wet. Maar dat is dus onder andere dat het verboden is om zorg te verlenen aan iemand waarvan je weet dat die homoseksueel is. Het verhuren van kamers aan een homoseksueel of een lesbisch koppel. En ook inderdaad het aangeven van iemand waarvan je weet dat hij homoseksueel is. En dat creëert ontzettende achterdocht. Creëert ook een soort van hetze ook tegen homo's. Ja. Alsof het dan... ze worden uitgesloten uit de maatschappij in principe. Ja, dat gevaar is er zeker en dat gebeurt al. En dat is ook toen de wet op tafel lag en hij nog niet door het parlement was, nog niet was ondertekend door Museveni, dat er al ontzettend geweld tegen homo's komt. Dat het ontzettend toeneemt, dat safe spaces voor LHBTI'ers worden binnengevallen, omdat dat de plekken zouden zijn waar die promotie van homoseksualiteit plaatsvindt. Maar dat inderdaad mensen uit hun families worden verstoten. Omdat zo'n wet en het op tafel leggen van deze wetgeving geweld legitimeert tegen deze groep. Ja. Lammert, hoe heeft Nederland gereageerd op het invoeren van deze wet? Minister Schreinemacher voor ontwikkelingssamenwerking heeft direct de geldkraan dichtgedraaid. Er liepen bijvoorbeeld programma's voor rechtshandhaving, goed voor zo'n 25 miljoen euro. Die liggen nu stil. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft daarnaast aan de Europese Unie gevraagd om de hulp aan Oeganda te stoppen, ter waarde van een kleine 300 miljoen euro. Ja, goed. Dat is dus reactie uit Nederland. Deze wet is alsnog ingegaan. Gaan we nu een uittocht zien van homoseksuelen uit Oeganda, nu er zo'n wet van kracht is daar? Ja, voor een deel wel. Tegelijkertijd is dat lastig, want om asiel aan te vragen bij de VN, dat kost vaak jaren. Nou zijn er oproepen om dat die procedure sneller te maken, omdat dit een hele schrijnende situatie is. Dus daar wordt naar gekeken. Dat kostte voorheen 2-3 jaar voordat iemand naar Europa of de VS of Canada overgeplaatst kon worden. En in eerste instantie zal dat vooral gaan om activisten, mensen die al bekend zijn in de community. Want er zijn een paar activisten waarvan mensen weten. Dit is geen vrolijk verhaal. Is het op andere plekken vooruitstrevender in Afrika? Er zijn voorbeelden waar juist de criminalisering van homoseksualiteit uit het wetboek van strafrecht is gehaald. In de afgelopen jaren zijn dat Angola, Botswana en Gabon geweest. Eerder ook al Mozambique en de Seychelles. Dus er zijn zeker landen waar juist die wetgeving, die er eigenlijk overal sinds de koloniale tijd of net na de koloniale tijd waren, zijn gehaald. Goed, verschrikkelijke overblijfselen. Loese Oudehuizen van de Universiteit Leiden over de anti-LHBTI-wet in Oeganda. Dank je wel. Dank u wel. Goed, Lammert, bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat heb jij nog voor ons? Hou je van Bruce Springsteen? Er is iemand die er heel erg van houdt. Die is heel erg fan. En hij was misschien wel het gelukkigste jongetje van de wereld toen hij gisteren in Landgraaf de mondharmonica van Bruce Springsteen kreeg. De 13-jarige Giel uit het Friese Oranjewoud had met een tekst op een pizzadoos erom gevraagd. En ja, toen gebeurde dit, vertelde hij vanmiddag bij Omroep Friesland. Toen had hij nog één liedje met de mondharmonica. Toen keek hij naar mij en op een gegeven moment haalde hij een mondharmonica uit zijn zak. En toen gaf hij hem aan mij. Ik heb wel alles gezien. Ik heb ook bij All See You In My Dreams heb ik ook een stukje gehuild. Want ja, alles kwam een beetje samen toen dat ik de mondharmonica kreeg en dat ik daar was. En ja, alles kwam toen samen. Nou, ik weet niet of hij er al op gespeeld heeft. Misschien moet hij dat ook niet doen, want daar zit toch een beetje speeksel van de balsen in natuurlijk. Dit is zo schattig. Je zou wel een beetje denken dat Giel een oude ziel heeft. Ja, maar dat denk ik ook. Goed. Dankjewel, Lammert. Zometeen om 17:15 Eén Vandaag op televisie. Online zijn we er natuurlijk altijd. Hier op Radio 1, Nieuws & Co. met Marco Geitenbeek. En van ons beiden een fijne middag nog. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ik bid voor de parkering van jou. De jeugdvriend van Brecht van Deursen is onlangs Rooms-Katholiek geworden en maakt een politieke zwiep naar rechts. Uiteindelijk denk ik dat je ideeën niet waard zijn als je niet bereid bent om ervoor te staan. Brecht vraagt zich af of ze wel vrienden kunnen blijven. Soms denk ik wel, denk je dat we elkaar kwijtraken hierin? Deze week in Docs en Verlos mij van het kwade. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Vanavond bij Human, wat houdt ons tegen? Het economieonderwijs draait nog steeds om financiële impact. Voor mens en milieu is nauwelijks aandacht. Wanneer gaat in het onderwijs het roer om en worden de bestuurders van morgen tot duurzame directeuren opgeleid? Wat houdt ons tegen? Vanavond bij Human, om 9 uur op NPO 2. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming.